राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रामधाम सीथल में विक्रम संवत 2051 चैत्र शुक्ल चतुर्थी 15 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा है एक प्रत्यक्ष बात है। ये जो संसार है, ये मकान है, ये चौधरी है, तंबू है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है कहते हैं सब में। जिनको है कहते हैं वो चीजें नहीं है। मकान है तो ये मकान पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा। ये तंबू ताना ये भी पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा। ऐसे मनुष्य है ये भी पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे। तो पहले नहीं और पीछे नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है। आदावंती ऐसी नास्ती वर्तमान भी तथा आदि में अंत में नहीं तो वर्तमान में नहीं है। कहते वर्तमान तो है दिखते हैं है दिखते हैं परंतु प्रत्येक क्षण नहीं हो रहे हैं। नहीं में जा रहा है प्रत्येक क्षण। जैसे बालकपना हमारा नहीं में चला गया ऐसे जवानी भी नहीं में जा रही है। जवानी भी नहीं में चली गई तो वृद्धावस्था भी नहीं में जा रहे है। रोगी अवस्था भी निरोग अवस्था भी धनवत्ता भी निर्धनता भी गरीबी भी ये सब नहीं में जा रही है। तो नहीं पढ़ा संसार का नहीं पढ़ा ही सिद्ध होता है। इस बात से नासतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते। असत वस्तु की भाव नहीं है होना पर नहीं है। और परमात्मा है ये पहले भी थे पीछे भी रहेंगे अब भी है। वो है ये वो नहीं नहीं होता। वो ये नहीं है नहीं है नहीं होता। परमात्मा है ही है नहीं नहीं होता। ना भाव भी देते सतह सदवस्तु का अभाव नहीं होता। जिसका अभाव नहीं होता वो ही है और जिसका भाव नहीं होता वो नहीं है। इतना ही है। सब वेदांत जितना शांकर सिद्धांत है इतना समाप्त हो गया। सब आ गया है वही है और नहीं है वो नहीं है। बस जितना वेदांत है सब आ गया। कई पुस्तकें हैं बहुत पढ़ाई है 20 वर्षों पढ़े जैसा शास्त्र है सार इतना ही है। तो नहीं का त्याग कर देना और है में सिद्ध होना ये साधक का काम है। जान लिया नहीं का त्याग कर देना है में स्थित होना ये साधक का काम। साधक का काम है वो स्वतः सिद्ध है। त्याग उसी का करना है जो हमारा त्याग कर रहा है। शरीर अपना त्याग कर रहा बालक बना छोड़ा जवानी छोड़ी वृद्धा छोड़ी वो त्याग हमें त्याग करना नहीं पड़ता है। त्याग कर रहा है हमारा उसका त्याग कर रहे हैं। उस त्याग क्या करे वो त्याग कर ही रहे हैं तो उसके रहने की इच्छा न रखना ये काम है। त्याग क्या करोगे त्याग तो सुते हो रहा है ये बना रहे इस अच्छा का त्याग कर देना ये आपने पकड़ रखी है तो इच्छा का त्याग कर देना है। उसमें स्थित होने क्या कि उसमें स्थिति तो है होने क्या है उसमें स्थिति सुते है तो उसमें तो है उसमें मैं हूं इसकी स्थिति नहीं करना है। ऐसे त्याग करना नहीं है। है जो होना है है जो है जो है ही है नहीं है नहीं है। चुप शांत कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी महत्ता की बात है, बहुत महिमा की बात की है। सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देख ये है सो दिखे इतनी बात है। तो क्या हुआ इसमें से तो एक सहज अवस्था कहते हैं, उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अरे कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा, क्या बताया, उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा अधमा धमा, ये सब साधन है, तीर्थ यात्रा भी साधन है, शास्त्र का चिंतन विचार भी साधन है, ध्यान धारणा का ये भी साधन है, ये सहज अवस्था सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान धारणा ही मध्यम है, और कष्ट है शास्त्र चिंता, और तीर्थ यात्रा अधमा अधमा आरम्भ, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा और शास्त्र चिंतन, और फिर ध्यान धारणा समाधि है, फिर सहज अवस्था। तो पहली सहज अवस्था को साधन में चारों वेद चंदोर के, अरे अंत कहोगे राम तो सूरज जो पहले कहो इतने काम, तो सहज अवस्था आप से आप सहज सतह, जो नष्ट हो रहा है वो तो रहने का नहीं है और रहता है वो नष्ट होता नहीं है, ऐसे और चुप हो जाना, ये पूर्णता है, कितनी सरल बताओ। नासतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव मन होना पर नहीं होता, ना भाव विद्यते, सत असत का अभाव नहीं होता, तो नहीं होता उसका त्याग है, उसका स्थिति करना क्या नहीं, नहीं हो रहा है ही हो रहा है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, कितनी बढ़िया बात, कितनी सुगम, कितनी सरल। अब इसमें शंका जो बोलो, कोई शंका होती हो, संदेह होता हो बोलो, अष्ट पदार्थ है नाम रूप ये तो दिख रहा है, अष्ट पदार्थ है ना नाम रूप, हाँ ये तो दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ सच्चे तो दिख तो नहीं रहा है, नाम रूप दिख रहा है, नाम रूप दिख रहा है, तो नाम रूप है नहीं, अच्छा दिख रहा है, तो को दिखे कौन, देखो मनो है जो तो नहीं दिखता है और है नाम रूप दिखता है, तो शास्त्रीय प्रक्रिया अस्थि भाति प्रियंग नाम रूप इत्यश पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तथो द्वयम, ये तो शास्त्र की बात है, अपने सीधी भाषा में दिखता है, वो दिखता है किससे, दिखने वालों से ही दिखता है, मानो देखने वाला और देखने वाला एक जात का है, ये नहीं है, देखने वाला भी नहीं है, देखने वाला भी नहीं है, नहीं जात का है, ये नहीं मिल गया, सब देखने वाला भी नहीं मिल गया, देखने वाला नहीं मिल गया, है जो अनुभव, अनुभव अनुभव अनुभव ही है, अनुभव होना नहीं अनुभव है, आप देखने वाले को मत मानो, अनुभव को लाने की जरूरत नहीं है, अनुभव तो असत का ही होता है, सत का अनुभव होता नहीं है, अनुभव असत का ही होता है, सत का अनुभव नहीं होता है, सत तो है अनुभव रूप है, अनुभव क्या उसका, स्थिति क्या हुआ, स्थिति आप जो नहीं के द्वारा है को देखना चाहते हैं ये बाधा है, नहीं के द्वारा है को देखना चाहते हैं ये गलती है, इंद्रिया नहीं है, अंतगण भी नहीं है, हम नहीं के द्वारा है को देखना चाहते हैं, नहीं के द्वारा नहीं दिखेगा, है नहीं दिखेगा, दोनों को छोड़ दे, एकादश स्कंध में सनकादि गए ब्रह्मा जी के पास, छोटा छोटा देखत बालक बहुकालीना, पांच वर्षों की अवस्था जी ने गई, वे गए बूढ़े बाबा के पास। उनसे जाकर के पूछा कि मन तो विषयों में फंस गया और मन है विषयों में आकर, विषय जो मन में फंस गए, मन तो विषयों में फंस गया और विषय आकर के मन में बस गए, अभी त्याग कैसे करें? ये प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं आया। उसे कर्म थी लिखा है, वो संसारी रचना में काम में लगे हुए थे, क्रिया में लगे हुए थे, तो क्रिया में लगे हुए क्रिया थे अतीत का क्या उत्तर दे? उसमें लगे हुए थे, धंधा अपना धंधा कर रहे थे, तो उत्तर नहीं आया। तो भगवान ने देखा, रे बूढ़े बाबा की फजीती हो जाएगी, तो हंस रूप से आए। किसका उत्तर ये कहता है हंस दे दे, किसका बहन दे दे उत्तर? तो ब्रह्मा जी क्या उत्तर दे? हंस आए धीरे। तो हंस को पूछा शनकादिका ने, आप कौन है? ये प्रश्न किया। तुम कि तुम शरीर की दृष्टि से पूछते हो, आत्म दृष्टि से? शरीर की दृष्टि देखो तो आपका हमारे एक है, और आत्मा की दृष्टि आपका हमारे एक है। प्रश्न कैसे बढ़ा है? कौन है? प्रश्न कैसे बढ़ा? चक्कर है बड़े विचित्र बोल रहे हंस भी। तो तुम कहते हो कैसे है ऐसा उत्सुप कर दिया। तो शनकादिकों ने तो ब्रह्मा जी उत्सुप कर दिया, हंस ने शनकादिकों उत्सुप कर दिया। प्रश्न बढ़ ही नहीं सकता, आप कौन है, कैसे कह बने? शरीर दृष्टि से एक, आत्म दृष्टि से एक, कौन? तो कोई नया नई आवेदन हो जाए ना। पर दो चार श्लोकों में बातें हुई अच्छी अच्छी, अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? अंत में कि मद्रूप उभयम त्यजित, अपने स्वरूप में स्थित होकर विषय और इंद्रियों अंतःकरण को छोड़ दो। ये असली उत्तर है जो मैंने अभी कहा, नाम रूप है इसकी उपेक्षा कर दो, इसकी उदासीनता, इसको रखने की इच्छा भी गड़बड़ी है, मिटाने की इच्छा भी गड़बड़ी है। उपाय छोड़ देना, उससे ऊंचा उठ जाना, चुप हो जाना, ना इसको मिटाना है ना इसको रखना है। शुरू में स्थिति हो गया, आप साहब मिटाने की इच्छा करोगे तो इनकी सत्ता आवेगी, रखना कर रहे हो तो इसकी इच्छा सत्ता आवेगी। उदासीन हो जाओ, है कि नहीं, हमें मतलब नहीं इसे। उदासीन ये बहुत बढ़िया उपाय है। जितना ही जो मन को भस्म करना चाहते हैं, मन लगता नहीं, भस्म होता नहीं, उसका बढ़िया उपाय है उपेक्षा, उदासीन, ना राजीव ना नाराजी, ना तो ये बना रहे ना ये न बना रहे, ना ये मिट जाए ना ये टिक जाए, ना मिट जाए ना टिक जाए, ना बना रहे ना रहे, सब कर दे, सब अपने प्रयोजन नहीं है। मारवाड़ी शब्द है, गांव नहीं जाए तो गलो क्यों पूछे? गांव जाने गलो क्यों पूछे सर? रास्ता कौन सा है? तो गांव जाने भी नहीं, रास्ते क्यों पूछे? हमें मतलब ही नहीं इसे, रहे तो न रहे तो क्या मतलब होना? बस ये बढ़िया युक्ति है। मन को एकाग्र करना चाहते हैं, एकाग्र नहीं होता। जब तक एकाग्र करना चाहते हैं तब तक नहीं होगा। इतने बैठे करके देखो तो बताओ हमारे को, हिचकते रहो, मेहनत करते रहो, हिचकते रहो, उपेक्षा कर लो, आप ही ठीक हो जाए। अपनी सीधी सरल भाषा में बताओ इस बात को। एक आदमी ने कहा कि हमारे सौमन सूत लूज गया, अब शेर भर भी सुलझाना, पाव भर भी सुलझाना मुश्किल, अगर सौमन उलझ जाए तो किसी को जल्दी कैसे उलझे? एक दिया सिलाई लगा दो, एक ही गांठ नहीं रहेगी। बोलो बढ़िया, कि 100 मन है कि 10,000 मन हो जाए। इस तरह से ऊपर है ही नहीं, है ही नहीं, ये सीधा हुआ है। वैसे हम बिटावा कुछ हो, बहुत बढ़िया युक्ति है, आप लोग करके देखो, जो उस उपास उपेक्षा का दोष आती है उदासीन हो जाओगा, उदासीन बदासीन हो गुण योन बसा लेते। ज्ञान योग में उदासीन वदासीन का है और भक्ति में उदासीन हो गति व्यथा, उसमें उदासीन कहा, बारहवें अध्याय में उदासीन हो गति व्यथा, और कर्म में उदासीन वदासीन असंतु तेसु कर्म सु, वहां उदासीन वत का, वहां उदासीन का, उदासीन इस बात का वत क्या उनमें है ही नहीं चीज ही, तो उदासीन की तरह हो जाओ, वहां चीज है तो उदासीन हो जाओ। उदासीन वत आसीन उदासीन की तरह तटस्थ, न राग न द्वेष न हर्ष न शोक, न बढ़िया न घटिया, न करना न न करना, नहीं बदस्य कृते नार्थ न अकृते न कष्ट न साक्षरभूत सुपाश। चुप। राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, योग वशिष्ठ माता पूछा कि महाराज ब्रह्म का स्वरूप, चुप हो गए। थोड़ी देर बाद पूछा ब्रह्म का स्वरूप के बता दिया ना, ये ब्रह्म का स्वरूप है। गूंगे का गुण है भगवान, बाहर भीतर एक समान, गूंगे का गुण है भगवान कि बाहर भीतर एक समान। उसको पूछे कैसा है गुण, क्या होता है, ये बात है महाराज। कितनी सरल बात है बताओ, उदासीन स्वयं को होना है या अंतःकरण से होना है। अंतःकरण तुम छोड़ देना, अंतःकरण को और स्वयं को कुछ नहीं करना है, होना है ही नहीं, चुप हो रहा चुप। नहीं तो से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं कर सकता, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न होने से मतलब है न होने से मतलब है, होना न होना दोनों प्रकृति, करना न करना दोनों प्रकृति, उसको न होना है न करना है, न होना है न करना है, न है ना होना है न होना है, न करना है न करना है। अंदर में क्यों रहेगा, लक्ष्य कराने तक, हाँ जी लक्ष्य कराने तक, निश्चय नहीं कर, निश्चय मैंने कहा ही नहीं आपको, जबरदस्त मेरे कर्ण मसलते हो, लक्ष्य के लिए बोल रहे हैं, लक्ष्य करने के लिए, लक्ष्य करो मत ना, आप लक्ष्य करो मत, लक्ष्य पहले कर दो, इस प्राप्ति का लक्ष्य मत करो, पहले लक्ष्य परमात्मा है फिर लक्ष्य नहीं करना, लक्ष्य होता त्रिपुटी आ जाएगी, लक्षक और लक्षण और लक्ष्य टिप्पणी आ जाएगी, पहले अभी लक्ष्य बना लो, अभी लक्ष्य बना लो, उस प्राप्ति की लक्ष्य नहीं करना, बोलो शंका करो। हम तो कर्ण निरपेक्ष कहते हैं, साधन है कर्म निरपेक्ष, साध्य है कर्ण रहित, ये हमारी परिभाषा है। साधन तो कर्ण निरपेक्ष और साध्य कर्ण रहित, अब इसमें शंका बोलो, कर्तृत्व ही नहीं है तो कर्ण कैसे रहेगा, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान उपादान अधिकरण उक्ता न कार्यकारिणी भवन्ति षट, छह कारक होते हैं, तो करता ही नहीं है, करता तो स्वतंत्र करता, क्रियायाम स्वातंत्र करता, स्वतंत्र करता ही नहीं है तो कर्ण कैसे रहेगा बताओ। ये कहते हैं अंतकर्ण शुद्धि, अरे अंतकर्ण शुद्धि कर्ण की जरूरत नहीं है, शुद्धि अशुद्धि क्या मतलब उसे, जिसका मतलब ही नहीं है, कर्ण पहुंचता है क्या उसमें, जिसको छोड़ना है क्या शुद्ध शुद्ध अशुद्ध क्या है, उसे त्यागना है, कूड़ा कर इकट्ठा किया उसमें कितने तन का है, कितना रुआ है, कितनी रेती है, क्या मतलब फेंकना है, नहीं करोगे क्या करना, अपना मतलब नहीं है, कैसा ही होता है। देखो मार्मिक बात बताओ एक सीधी सरल, जिसको छोड़ना है उसका भी विचार नहीं करना है और जिसको ग्रहण करना है उसका भी विचार नहीं करना है, वो कैसा है ये भी नहीं करना है, वो हमारा है और छोड़ना हमारा नहीं, इतनी करनी और कुछ नहीं, वो कैसा है दोनों में ही मत लगाओ, छोड़ना है उसे भी कैसा मत लगाओ, लेना है उसको कैसा मत लगाओ, कैसा लगाओ तो फंस जाओ माया में, छोड़ने में माया फंस जाओगे, छोड़ने में पकड़ने में माया फंस जाओगे, शंका हो तो बोले इसमें संसार कैसा है तो संसार से कोई मतलब हो तो या परमात्मा कैसा है, कैसा जिसको अपना ही है वो कैसा क्या देखना उसको। एक एक जो कहानी आई है, एक तो महिला थी माता, एक महिला और एक उसी के जेठ की लड़की थी, उस स्त्री के जेठ की लड़की और वो काकी, क्या कहे उसको काकी, क्या कहे, दो थे खड़े एक काकी और एक जेठ की लड़की, जेठ थी तो दोनों खड़ी थी, तो दोनों खड़ी थी तो उनको कहा देख भाई देख वो तेरे चाचा खड़े हो, तो माँ चाचा कह रहे हैं काकी कैसे है, कैसे की विचारनी है, कैसा थोड़ा विचार करना, अब कैसा ही हमारा है उस विचार नहीं करना, तो हमें जो जिसको प्राप्त करना है उसको कैसा है विचार नहीं करना, वो हमारा है, छोड़ना उसे विचार नहीं करना, छोड़ना है, छोड़ना उसे क्या विचार करें, और जिसको कराना है उसे क्या विचार करें, वो हमारा है, ये हमारा नहीं है, इतना करना, ईश्वर का विचार नहीं करना, परमात्मा को असुंदर असुंदर से घर होगा, गुणे भी न गुणियावर होगा, असुंदर है तो असुंदर है, गुणवान है चाहे निर्गुण है, काला कलर कोई काम का नहीं है, हमारा है बस, बच्चा माँ का विचार करता है कि माँ काली है कैसी गोरी है, गहना कैसा है, कपड़ा कैसा है, मारी है माँ बढ़िया कपड़ा तुम्हारी, कढ़िया कपड़ा तुम्हारी, काली कलर तुम्हारी माँ है, बड़ी सुंदर थी मेरी माँ है, अपने माँ से मतलब है कैसी क्या मतलब, अरे हमारी नहीं है, अब कैसी तुम्हारी कैसी नहीं, अरे हमारा नहीं है मेरी, अब उसका क्या विचार करूँ मैं, उसका विचार करेंगे, माँ नहीं है ये माँ है बस, बस इतना ही काम है, अब भक्ति की बात बताना, ज्ञान की बात बताई, अब भक्ति की बात, कैसा ये भगवान मेरे हैं, अच्छा है तो जो मंदा है तो बुरा है तो भला है तो पाले पड़ गया क्या करा है, कट जाओ और कोई है नहीं, एक बात याद आ गई, हम वृंदावन रहे थे, निब्बे शादी बात है, दिव्या नया श्याग दिव्या था भाई, नया श्याग चंद्रराम जी और हम थे वृंदावन में, तो वहां से हम आ रहे थे इधर, पंडित जी महाराज आ गए हमारे विद्या गुरु जी, वहां वृंदावन में हम थे दो महीना रहे श्रावण भादो, महाराज आ गए वहां, उनके साथ पीछे आते थे जयपुर में आते ठहर गए, चंद्रराम जी को वो बहुत एक जर हो गया मैदी मुसा बुखार, तो वहीं ठहर गए, तो एक दिन हमारे विद्यापुर जी महाराज बोले कि रात मेरे को स्वप्न आया, जो विष्णु भगवान थी थे वो थे तो वेदांत थे, विष्णु नाम पाठ करते थे अपना महात्मा पाठ, साप मोचन सहित विष्णु सर नाम का पाठ किया करते थे, वेदांत थे, वेदांत है। तो रात सपना आया, उसमें भगवान विष्णु दिखे मेरे को स्वप्न में, चतुर्भुजी विष्णु दिखे। तो मैंने कहा महाराज आप कठोर बहुत हो। मैंने कहा तो बोले अच्छा देख ले, दूसरे कोई अच्छा देख ले। मैं तो चुप हो गया, जबान नहीं आई, फिर क्या कहूँ मैं कठोर हूँ, दूसरे देख ले अच्छो। तो चुप हो गया, मेरे तो जबान ही नहीं निकलेगा। तो दूसरे वह तो देखे, तो ये बात है महाराज। अब अच्छा और मंदा हो हमारे पाने पड़ गया, क्या करें, वही है हमारे तो। अच्छा है तो मंदा है तो भला है तो बुरा है तो दयालु है तो क्रूर है तो जो कुछ है जो है। और ये हमारा नहीं है तो हमारा उसको विचारना नहीं है, छोड़ना उसको विचारना नहीं, दोनों में कोई जरूरत नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण चलो भाई।